عندنا שהיה עלינו לעשות את זה Thank you. הוא העביר את המכתב, התשובה שהתקבלה היא השלילית. עצו זה לא יפה, לצערי. আমি আপনার নাচবো।